Resten af dagen får de sydvestlige egne mest skydevejr med regn eller byer af og til. Resten af landet lidt eller nogen sol, men også enkelte byer indimellem, og temperaturen ligger mellem 20 og 28 grader, varmest mod øst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig endnu en koloenorm ære at byde velkommen her til ADF på Radio 24/7. ADF, eller Antidemokratisk Festival, som det hedder. Vi bruger hele vores sommerferie, Rasmus Brun og jeg, på at stable en festival på benene for alle de antidemokrater og demokratikritiske borgere i Danmark. Dem, som har fået nok af politikerleden, dem, som har fået nok af alle de tomme løfter, dem, som har fået nok af de svage politikere. Stop. Jeg kan ikke det her. Slut. Altså, jeg kan ikke fortsætte det her program. Hvad? Ja, altså, vi har 20 dage, vi har kun sendt... Ja, men hvis det er ligegyldigt, det vi gør, Frederik, så er der jo ingen grund til at gøre det. Jamen, hvorfor er det det? Hvad fanden mener du? Jamen, det er, vores program er blevet gjort fuldstændigt til skamme i dag. Fuldstændig. Altså, det viser sig simpelthen, at mens vi gemene og utaknemmelige borgere her i landet, vi går og har politikere ledet, ikke? Ja. Så er der én politiker. En, der viser sig som en ægte mand. En statsmand. Ja. En leder, Frederik. En fører! Hvad? Hvad fanden snakker du om? Det er en politiker, der træder ud af mængden. Alle de andre levebrødspolitikere der. Ikke? Han er, altså, er virkelig træder i karakter. Ja. Hvem fanden snakker du? Hvem er det? Hvem er den politiker? Jamen, har du ikke været inde på politikken.dk i dag? Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Det ved du også godt. Frederik, for fanden. Altså, det er Dan Jørgensen. Dan Jørgensen? Altså, et retorisk geni. Ja. Retorisk geni. Han har simpelthen tryllebundet mig med sine sammenknebne øjne, der han kiggede lige ind i min sjæl. Han holdt en tale på politikken.dk, Frederik. Ja. Og som forhekset, så sad jeg der og lyttede til Dan, der sagde det, som jeg har gået og tænkt i mit stille og simple sind. Jamen, hvad har han sagt? Men jeg har ikke haft intellektet til at formulere det. Og det har Dan gjort i dag på politikken.dk. Jamen, hvad sagde han? Jamen, han tager fat i alt det, som virkelig giver mening her i livet. Altså, alle de kontroversielle emner. Alt det, som vi dumme danskere har gået og ignoreret alt for længe. Jamen, hvis du vil stoppe det her projekt, hvad sagde han, som var så pissefedt? Jamen, han sagde... Kære danskere, der er en masse paradokser i den måde, vi spiser vores mad på her i landet. For eksempel er det et paradoks, at vi har de bedste restauranter i hele verden, som folk sætter sig på en flyvemaskine i New York eller Tokyo for at komme og spise på. For at spise dansk! Tak. Men spørger man, hvad danskerne faktisk spiser, du og jeg, ja, så er vores yndlingsret spaghetti bolognese. Vi spiser altså ikke dansk! Det er også et paradoks, at vi er blandt de folkefærd i verden, som har adgang til flest kvadratmeter supermarked. Men ser man på antallet af forskellige varer, altså varenumrene, så er det faktisk meget, meget lavt. Vi har altså rigtig mange gode muligheder for at købe rigtig meget af det samme. Skulle vi ikke i stedet for lave en madrevolution? Skulle vi ikke fokusere på kvaliteten? Fokusere på sundheden? Og ikke mindst, fokusere på alt det, der er omkring maden. Nemlig måltidet! Jeg tror på, at hvis vi bliver bedre til sidde ned, nyde maden, spise sammen, så vil det, vi indtog, også være langt bedre. Og vi vil alle sammen være glade og lykkelige mennesker! Forleden tog jeg mig selv i at sidde og se Brødrene Price i tv, mens jeg sad og kørte en pizza ned. Af dårlig kvalitet! Det er jo et paradoks, at vi danskere faktisk interesserer os rigtig meget for mad. Vi ser madprogrammer i tv. Vi køber madmagasiner. Læser madtillægget i Politikken. Men ganske ofte, så tror jeg, at rigtig mange har det ligesom mig. Så er det, man så ender med at indtage, måske ikke er af den højeste kvalitet. Jeg tror på, at hvis vi fokuserede mere på måltidet, måltidet som en institution, altså måltid som noget, om ikke holdt det hellig, så i hvert fald derude i familierne, sammen med kæresten, vennerne, eller i frokostpausen med kollegaerne fokuseret på. Glæde sig til. Nød. Man satte sig ned og tog sig i tiden. Talte om maden. Så vil det, man indtog, formentlig også være af en bedre kvalitet og føre til en masse livsglæde. Spis mad! Spis mad! Tak. Tak. Det er blot Dan Jørgensens ord, jeg siger. Det er ham, I skal klappe af. Men, altså, jeg kan faktisk meget godt lide spaghetti bolognese. Hvad for noget? Jamen, jeg kan meget godt lide spaghetti bolognese. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke dansk mad, Frederik. Du kan da bare putte dansk oksekød i. Altså, hvad mener du? Ja, det er en italiensk ret. Ja. Men du kan så, altså, der er jo ikke noget i vejen med en spaghetti bolognese. Den er vel så god, som man laver den. Du kan bare putte dansk oksekød i. Du kan bare lave din egen spaghetti. Ja, der er jo ikke, Det er jo ikke en italiensk ret. Bare, altså, det er jo ikke italiensk mad. Det kommer jo ikke fra Italien. Altså, maden gør, men den er bare inspireret. Jamen. Du kan bare putte danske fødevarer. Ja. Det er jo en fin pointe, altså, som du kom med der, ikke? Men alligevel, jeg synes, der er jo noget i talen, ikke? Altså, at hvis vi nu, altså det her med, hvis vi satte os ned og spiste maden sammen, altså, eller, altså var sammen om måltid, Frederik, ikke? Kan du ikke se det? Jo, men det er der også masser af mennesker, der gør. Det kan man da bare vælge at gøre. Jo, men vi skal jo ikke sidde og se fjernsyn samtidig med, at vi spiser, altså. Nej, så lad være. Ja. Jeg synes ikke, den punkterer helt. Den punkterer ikke helt? Nej, ikke helt præcis, det vil jeg ikke nej, sige. Nej, okay. Jeg tror godt, vi kan køre videre på Dan Jørgensens tale på trods. Ja, okay. Jeg havde ikke lige set det der med, at man faktisk godt kan lave... altså, ja. Okay. Så vi fortsætter det nu, siger du? Ja. Den største leverandør af vold i verden, min egen regering. Martin Luther King. Junior. Så har vi så fået besøg her i studiet, fordi vi er nok nødt til at fortsætte lidt nu. Der er åbenbart stadig brug for Antidemokratisk Festival. Og hvis man lyttede med i går, så vil man vide, at vi er meget, meget langt fra målet om at kunne afholde Antidemokratisk Festival. Det er, altså, det vi kærer rundt i praktikken i det. Vi har ingen penge. Vi har ingen underholdning. Vi har ikke nogen idé om, hvordan man laver en festival. Vi har to taler indtil videre. Det er selvfølgelig meget godt. Lars Krav Andersen og imamen Anjem Chodadi. Ja. Og så har vi digteren Claus Ankersen, som lige vil skyde festivalen i gang med en brandtale om vores samfunds kritiske tilstand. Ikke? Ja, to taler og en brandtale, det gør jo ingen festival. Nej. Og vi har 10.000 kroner tilbage. Ja. Vi har aflønnet vores praktikant. Nej, 15.000. Er det 15.000? Ja, vi har 15.000. Så det kan du bare se, hvor lidt styr der er på det, ikke? Jo. Så vi har 15.000 tilbage. Vi har en dato. Den 2. august, men vi har ikke nogen location til selve festivalen, og vi har kort sagt ikke ret meget. Så hvad gør man så? Jamen, hvad gør en klog? Han spørger ikke en dum. Nej, man sætter sig ned og skriger om hjælp. Ja. Og så håber man, at der er nogen, der vil reagere. Og det er der heldigvis en, der har gjort. Ja, og det er ingen andre end selveste Thomas Flocquin. Til mig. Fra manden bag Distortion Festivalen, som er her i Københavnstrup hvert år. Vi har jo hidkaldt dig som en slags ekspert, som en, der ved, hvordan man stykker en festival sammen. Det vi mangler, Thomas, det er simpelthen, vi mangler idéer konkrete idéer. Vi mangler, vi mangler simpelthen en liste, af en checkliste. Har I det? Har I det? Har I det? Mange er nok, bliver nok, svarene bliver nok nej, men vi mangler simpelthen noget at gå ud fra. Og derfor er du her i dag. Kan du ikke lige forklare lidt om, hvordan Distortion came to be? Hvordan gjorde I det? Ja, hvis det er struktur. Det er alt, I har brug for. Ja. Så tager jeg ikke en særlig høj honorar til at skabe struktur. Altså, det er ikke så struktureret et projekt, har det været i de tidlige år af Distortion. Men så der er håb i jeres projekt. Så man kan sige, man kan godt lave en jeg festival. Jeg ved ikke, om jeg havde 15.000, da jeg gik i gang. Altså, det så... du havde ikke engang 15.000, eller hvad? Nej, det havde jeg ikke. Jamen, så er der jo håb, det er jo virkelig godt at høre. Det, men checklister, det havde vi så heller ikke. Nej. Men det har du jo i dag gået ud fra, når du laver Distortion. Så har du sådan en rimelig god idé om, at vi skal have det her med, vi skal have det. Er der nogen, der har tænkt på strøm? Ja, det har jeg styr på. Sådan noget, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, jeg tror også, vi har et stort problem, eller en udfordring, som man siger som politiker. Så har vi en udfordring med hensyn til, vi vil jo gerne have en masse penge fra investorer derude, ikke? Men hvor skal de sende de penge hen? Altså, fordi vi har prøvet at oprette en forening, som kan tage imod de her penge. Har I det? Ja, den har jeg oprettet. Den er bare, vi kunne bare ikke nå at få den til at være folkeoplysende. Nej. Men jeg synes allerede, du går for langt nu. Jeg tror, vi skal sige, at den måde, vi har tænkt os at lave det her program i dag, Thomas, hvis du vil være med, hvis du vil tage os i hånden og løbe ud over stepperne sammen med os, det er som en slags åben brainstorm. Ja. På, hvad kan vi gøre? Hvordan kommer vi videre? Hvad er det næste skridt? Altså, en prioriteret... Men I mener seriøst, I vil holde en festival? Ja. Jamen, jeg skulle være sikker på, det var den skal holdes. Ja. Det er absolut... Og I har en dato. Vi har en dato. Den 2. august. Vi har ikke rigtig noget sted. Nej. Men vi har en dato, og vi har 2 taler og en brandtaler på allerede. Men jeg skal lige sige, at når vi holder åben brainstorm her i radioen, så kan alle lyttere ringe ind med idéer til, hvis vi sidder og taler med et eller andet, og siger, I skal bare gøre sådan der, hvorfor tænker de ikke på det? Så ringer man bare ind på 20 24 7 24 7, og så kommer man altså direkte nærmest herind i studiet, og så kan man sige, hvorfor fanden har I ikke tænkt på at gøre det på den her måde? Og så kan det være, at du siger, men det gør man ikke på grund af det. Det kan også være, at vi siger, du er genial, Lone. Hvis det nu er Lone, hun hedder hende, der ringer, ikke? Så sådan er det. Men skal vi ikke prøve at være lidt, skal vi ikke prøve at være sådan lidt konstruktivt lidt struktureret i dag? Jamen, skal vi være struktureret? Eller i hvert fald idérige? Jo. Hvad er det første? Har du brug for interview også lidt for at finde ud af, hvor langt vi er? Hvad skal du have at vide for at kunne bedømme vores situation? Ja, altså et antidemokratisk festival. Det er jo festivalsæson. Antidemokratisk festival er en festival for hele familien, hvor man kan komme og høre på talere, som repræsenterer forskellige styreformer, alternativer til demokratiet. Det skal selvfølgelig være en hyggelig dag, så der skal være lidt musik indimellem, og så skal der være noget øl og noget sodavand og nogle pølser og nogle lidt mad og et pissoir. Underholdning til børnene. Underholdning til børnene, den slags. Men vi kalder den, vi har allerede en meget god punchline til det, det er Danmarks mest konstruktive festival. Fordi festival, det er jo tit bare sjov og spas, ikke? Men den her, den er konstruktiv. Ja. Hvordan synes du, det lyder? Jamen, det er en godt slogan. Ja. Måske. Og hvem, og antidemokratisk, er det så nogle folk, der skal der være musik, skal der være tale, skal der være... Altså der skal være, vi har skudt på cirka 10 talere, skal komme. Og så det vil sige, det er en tale? Festival. Men ind imellem det, så kan man så sige, så er der 2 talere, så kommer der lige et band, der spiller. Og så kan folk lige forsyne sig med noget. Og så kommer der 2 talere mere. Og så er der måske noget musik igen, og så kan man lige forsyne sig at gå på toilettet og tisse. Så det er sådan en form for et bizarro world 1. maj. Ja, perfekt. Ja. Det er også et godt slogan. Okay, ja. Bizarro world 1. maj. Bizarro 1. maj. Bizarro 1. maj, den er god. Altså, det er utroligt, hvad der kommer frem, når man bare sidder i åben forum. Og det er også derfor, vi laver den her festival, fordi man må sige alt på den festival. Bizarro. Men man skal også passe på med altså ligesom i min arbejde, så taler man meget om mainstream og undergrund og alle de der ord og jetset eller whatever. Og det er aldrig noget, man føler, man er. Det vil sige, Bizarro, den er en meget journalistisk beskrivelse, men det er ikke noget, som skaber... Nej, det er ingen folkefest. Nej, men jeg mener, hvis du taler med, jeg ved ikke, hvem jeg har talt med fra antidemokratisk bevægelse, men de vil ikke betegne sig selv som Bizarro. Ligesom nej, det er rigtigt. Distortion hverken betegner sig selv som undergrund eller mainstream eller sådan nogle. Du ved, det, ja. Det er nogle udefrakommende. Som... Okay, så det er noget, man skriver en pressemeddelelse, det der? Ja, måske. Ja. Så indtil videre, så er stadigvæk Danmarks mest konstruktive festival er den bedste. Altså, alle kan vel blive enige om, at de er konstruktive? Ja. Det kan man godt. Danmarks mest konstruktive festival, jeg mærker den ikke, men... Du mærker den ikke helt? Jeg mærker den ikke helt. Aha. Men er det her en meget vigtig prioritet i forhold til at få lavet festivalen? Det, nej, at man skal først forstå, hvad det er, man er og man vil. Ja. Det er det første. Men det, synes du ikke, at jeg forklarede det meget godt? Jo, men det gjorde du. Ja. Det gjorde du. Og en talefestival med nogen, der kommer og spiller musik, det er godt. Det er et start. Det er et godt start. Ja. Så man skal finde et sted næste. Altså en location til selve festivalen. En location. Det er første. Det vil jeg prøve på som det næste. Men så har jeg nogle spørgsmål der, fordi det er jo lidt dyrt at sådan leje en park for eksempel. Kongens Have her midt i København, den koster 130.000. Og så er man der... Man kan lege hele Kongens Have for 130.000? Ja. Synes du, det er billigt? Det er kun én dag, jo. Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Man kan simpelthen lege Kongens Have? Ja, det har du aldrig tænkt på. Men er det ikke den der festivalplads ved Rosenborg, du snakker om? Nej, det er helt Kongens Have. Det er hele Kongens Have. Ja, ja. Altså, du må ikke gå hen til Rosenborg og tisse op af det, tror jeg. Jeg tror, den, altså Rosenborg er ligesom afskærmet, men Kongens Have, den afdeling ned mod Kronprinsessegade. Ja, ja, ja. Nej, men jeg vidste ikke, man kunne lege det. Det synes du simpelthen er billigt? Ja, altså, der skal være et stort projekt for, at det er 130.000 i leje, men jeg vidste ikke, man kunne lege sådan en stor park midt inde i byen. Nej, du kan også det er ikke særlig dyr. Du kan også lege Søndermarken, det koster kun 60. Ja. Det skulle du måske lige undersøge. Men hvorfor vil I lege? Altså, hvad er jeres mål med jamen, det ved vi heller ikke. Fordi ja, men hvorfor altså, ikke på Nytorv? Det koster 0. Eller Nytorv er måske lidt kedeligt, men det, er ikke, det koster ikke noget. Altså, Kongens Nytorv, eller hvad? Nej, Nytorv og Gammeltorv Nytorv. Altså, okay. Der, hvad står det? Er det en location, der betyder... Altså, det er retsbygningen der, ikke også? På Nytorv. Men man kan vel ikke det bare stille sig op? Det er sjovt. Og holde en festival, kan man det? Ja, det kan man godt. København vil gerne have aktiviteter i byen. Okay, den havde faktisk altså, ikke... Altså, sådan er vi blevet mødt op med. Ja. I skal da ikke tage... Skal det koste penge at komme ind til jeres festival? Nej, det er gratis. Jamen, så skal det ikke... Så du siger bare, hold det på åben gade? Hold det på åben gade? Altså, lige over for retsbygningen, det er en sjov idé. Mm-hmm. Fordi det er jo der, det er... Det er foran Christiansborg? Det er by... Ja, eller foran Christiansborg, det er også et godt sted. Ja. Den ja. Kan man låne. Okay, så foran Nytorv, Gammeltorv. Christiansborg. Og jeg er sikker på, at I kan låne en del af Kongens Have. Men uden når du betaling. Siger, hvordan skulle det kunne foregå? Jamen, man stiller sig op med sin boomblaster, for eksempel. Ja. Mm-hmm. Så du siger simpelthen, at vi skal være... Nej, man kan godt indtage rummet. Altså, vi havde hverken aftale eller huslejeaftaler i de første 11 år af distortion, men vi var høflige naboer og flyttede os, hvis vi blev bedt om at flytte os. Men man kan bare stille sig op de fleste steder. Ved mindre I har plads for, ja, I har brug for plads til flere tusind mennesker, og der skal være, men hvis der skal komme et par hundrede mennesker... Nej, det skal være mere end et par hundrede helst. Okay, helst komme et par tusind. Hvad er jeres... Ja, vi siger mellem 500 og 5.000. Jamen, det kan da godt være på Christiansborg og på Nytorv. Godt. Nytorv er... Demokratiet er en anordning, som sikrer, at vi ikke bliver regeret bedre, end vi fortjener. George Benner Shaw. Du lytter til Antidemokratisk Festival, ADF, ALF, her på Radio 24/7. Vi har brainstorm i dag med Distortion-grundlæggeren, Thomas Flokker, som er kommet her i studiet for at brainstorme med os, men samtidig så har vi altså også sendt et nødblus op i form af telefonnummer ud til jer lyttere, som kan komme og bidrage med gode idéer. Der er en, der har ringet ind på 2024-2024-7. Han hedder Allan og har et forslag. Hej, Allan. Hej. Hvad er dit forslag, Allan? Og tak fordi du vil være med. Jamen, det var der så lidt. Mit forslag, det er, at I rykker det ud af København og ud til et sted, hvor demokratiet for alvor er i underskud. Mm. Hvor kunne det være henne? Det kunne være alt det, som normalt bliver kaldt udkantsdanmark. Den rådne banan? Ja, kald den, hvad du vil, ikke? Men find sådan et sted som Falster, for eksempel. Mm. Lolland Falster, hvor husene, de bliver jo næsten revet ned om ørerne på os. Og... Er du selv fra Falster? Ja, det er. Jeg tænker bare, tror du folk vil valgfarte til Falster, hvis vi holder den der den 2. august? Hvis de mener noget med det, så vil de vel. Ja, så vi får det engagerede publikum, hvis vi holder den på Lolland, Falster. Ja, ja, og så forestiller jeg mig rammerne, hvor man holder det i en faldefærdig gård, som kun står til at kan blive revet ned, og i en by, som stille og roligt er ved at gå i opløsning. Må jeg spørge, hvad er din personlige holdning til demokratiet? Den er ikke så positiv, vil jeg sige. Jeg ser et land, der er blevet hugget midt over i to. Ja. Dan Jørgensen, han snakker om, som du lige nævnte, om at vi skal være mere kvalitetsbevidste i vores madvarer og det ene med det andet. Det er godt nok, men alle os, der købte et hus på Falster i 2005, og ikke rigtig har fået det solgt endnu, vi spiser jo så rugbrød med makrel i tomat til middag hver dag. Og det gør vi jo ikke, fordi vi ikke kan lide at spise god mad. Nej. Det gør vi jo, fordi der er en grund til det. Men sætter I jer ned med et måltid, og hylder måltid, som Dan Jørgensen siger, man skal? Ja. Og det gør I så? Ja, det vil jeg da mene. Okay. Jamen, det vil jeg da mene. Vi er lige så sociale væsener som alle andre. Nå, okay. Men altså, har du noget specifikt i tankerne nede på Falster? Ja, det kommer lidt an på, om hvor mange I rejser, om der kommer 50.000 eller 500. Hvor mange, tror du, der kunne komme mange fra Falster? Er der mange fra Falster, som har mistet troen på demokratiet, ligesom du har? Hvis jeg kan sige det, uden at lægge ord i din mund. Ja, det er mit umiddelbare indtryk, men... det er mit umiddelbare indtryk, men det, der jo ligesom er væsentligt, det er, at I får dem fra København ned til den her antidemokratiske festival, så de for en gang skyld får det set. Ja. Men du ved, hvordan det er med københavnere. De synes jo, at 20 minutter uden for byen, det er fuldstændig uoverskueligt. Ja. Men så må de jo, så kan man jo så spørge sig selv, hvor demokratisk det er, når man tænker på, hvor mange mennesker, der kører fra udkantsdanmark til København hver evig eneste dag. Ja. Jeg synes, det er en fin pointe. Jamen, ja, vi siger tak for forslaget, Allan. Tak, fordi du ringede ind. Hvad? Ja. Ja, men det var så lidt. Thomas, hvad siger du? Kunne I finde på at rykke Distortion til Falster? Ja, altså, alt er muligt. Det er et svært, det er op ad bakke at bygge noget nyt op i en... Men jeg kender nogen, som har bygget noget op på Sejrø, ja. Som hedder Sejrø Festival. Og de startede i en nedlagt gård for 3-4 år siden, og havde måske 40 gæster det første år, og 150 det andet år, og nu har de totalt udsolgt med de 800, eller hvad de nu har. Ja, okay. Så det handler også... Og det er oppe bak med Sejrø. Altså, det, ja, ja. Det er... Så det handler lidt om at acceptere, at det første år, der er der måske ikke 5.000 gæster. Ja. Jeg tænkte på, at man kunne lave det med tiden til en omrejsende festival. Fordi min bekymring med Falster, og det er ikke, fordi jeg kommer selv fra udgangs Danmark. Det gør jeg, Rasmus. Ja, det er... I modsætning til dig. Sønderborg, ikke? Ja, Sønderland. Det er, at... dem, vi også gerne vil lidt have fat i, det er dem, som er nysgerrige, men som ikke måske tager hele rejsen, du ved. Dem, som siger, jeg har hørt, det ligger lige dernede på måske Nytorv eller Christiansborg. Skal vi ikke lige gå ned og se, hvad det er for noget? Og dem får man måske ikke så meget med, hvis det ligger i en lade på Falster, som man skal køre halvanden time ned for at se. Man skal i forvejen være meget, meget engageret. Ja, det er min bekymring om det her. Ved jeg ikke, om du, hvad du siger, det er dig, der er eksperten, Thomas. Ja, altså det er også godt at få fat i de folk, som virkelig vil det. Det er det. Så det er ikke helt dumt ikke at sætte det, altså at sætte det et sted, hvor folk skal tage hen. Ikke? Altså vi kæmper nu med Distortion, for eksempel med alle de folk, der kun vil have de gratis fester og sådan noget, altså, som ikke vil det nok. Det er et stort problem, hvis man gør det for nemt for folk også. Ja, ja, man gider heller ikke at have dem, der bare står med korslagte arme ude i siden og kommet for at se aben, hva'? Så altså måske Møn og Falster, eller det er lige... Jeg ved det ikke. Ja. Vi får at vide vores producer lige nu, at der er flere, der ringer ind og siger, at Falster er et rigtig godt bud. Nå, jamen altså, lad os da overveje det. Altså, jeg tænker, hvis vi alligevel skal til Tyskland og hente dåseøl, så er det måske ikke så dumt. Nej, vi skal alligevel ned og købe... altså, fordi hele ideen er, at alt skal være gratis, bortset fra mad. Men drikke gratis bajer og gratis sodavand. Det er noget, ja, okay. Altså, så vi kører ned til Tyskland og henter en hel Toyota Hiace fuldt med, med dåseøl. Og så kan man bare komme og tage. Tror du ikke også, at det vil få mange til at komme? Man kunne også, det er et godt PR-trick at sige, at det er, ligesom, det er festivalens budget. Ja. Det er en Hiace ned til grænsen, fyldt med øl og tilbage, og der har man brugt sine penge. Mm. Ja. Sådan, det er en stærk og enkel sådan ting, som folk vil kunne forstå. Og så alt andet skal være gratis. Så må man finde sponsorer til alt andet. Ja. Ja, altså, jeg er kommunikativ, den er stærk. Jeg er ret hooked på Falster lige pludselig. På sådan en nedlagt gård. Mm. Ja, det kunne altså være ret fedt. Ja. Men hvad skal man bruge af udstyr, hvis man nu gør det i sådan en nedlagt gård der? Ja, det er ikke særlig dyrt at lege. Forstærker det sådan en PA-anlæg til et band og nogle taler. Det kan I få for 3.000 kroner. 3.000 kroner for lydbudget. Det er, ja. Det er ikke urealistisk. Jeg har i hvert fald nogle kontakter, der kan... Det vil du gerne, det kan du godt sælge og sige, det er fandme i orden. Mod en grej, og så 3.000 kroner en håndbajer. Ja. Fedt. Men omvendt, Thomas, nu skal I, altså, hvis I vil gøre det på rigtigt, så... Men altså, ja, hvorfor ikke Falster? Jeg tænker bare lidt, Thomas... Er det ikke noget, der er besluttet endnu, lige, kan man sige? Frederik, jo, ja. Det der med at aflønne musikere i øl og småpenge, er de ikke sådan lidt trætte af det, musikere? Vil de gerne have en ordentlig betaling, selvom formålet er skide godt? Jo, men altså, det kommer ind på, der er nogen, der gerne vil spille. Det er der altid. Bare for sjov? Ja. Okay. Ja, altså vi hos os, der er det i halv. Dem, der spiller på gaden, de får ikke løn. Og dem, der spiller til vores betalingsarrangementer, de får løn. Men man skal ikke være bekymret for... Altså, man skal ikke have dårlig samvittighed over ikke at aflønne... Hvis det er gratis, så forstår de godt. Og så er det fair nok. Det er helt fair. Det er helt fair. Ja, altså, fordi der ikke er betalende gæster? Ja. Fordi vi ikke tjener på det. Det er en non-profit. Yes. Ja. Godt. Så det kan vi godt slippe afsted med. Det er godt. Og så er der 3.000 til lyd. Og det er super nemt at skaffe det, eller hvad? Det kender du. Du kan tage telefonen nu og ringe til en, og så kan han stå der den 2. august. Ja, altså problemet er så, hvis det er et live setup med mange mikrofoner og sådan noget. Men hvis det skal være et lydanlæg, hvor 2-3 mænd kan spille live... Ja, det er det, der er tale om. Det på et, ja, det kan man godt. Det er ikke særlig dyrt. Fint. Hvad med scener og sådan noget, hvis man nu skal have et sted at tale fra? Vi har faktisk også en bus, som er meget populær. Ja. Også her hos 24/7. Mm. Den kan lejes et par tusind kroner. Den har et hjemmeanlæg, og så kan man sætte højtalerne udenfor, så fungerer den rigtig godt. Som Så der har vi både anlæg og scene. Og i transport. En. Så kan man lave shuttlebusser fra København til Falster. Ja, ikke så praktisk, hvis bussen også er scenen. Men jo, man har i hvert fald de første 45 gæster ind i bussen, med fra København. Og det virker. Altså, så det, er der ikke noget tag på bussen? Jo, der er tag på bussen, men hvordan virker det så som scene? Nej, den virker som scene, hvis du lægger højtalerne foran bussen, og så er bussen bagtæppet. Så skal du have fire europaller, som for at forhøje dem, der taler eller spiller musik. Men jeg mener, den er en flot, spektakulær sådan højtalsystem og bagtæppe. Ja, det kan jeg faktisk godt se for mig. Mm. Mm. Og så har man også det der mobilelement, så kan man næsten være hvor som helst fra år til år. Ja, så kan man jo sige, at vi starter på Nytorv, så kører vi til Falster. Det er en popcrawl. Ja, eller så kører vi ind til Christiansborg. Altså, nu skal jeg ikke blive ved med at snakke om distortion, men det var faktisk sådan, distortion gadefestene startede. Der var festen ind i bussen. Ja. Kun ind i bussen. Så der var 45 mennesker til fest? Ja, det var den første distortion gadefest i 2000. Der kørte vi så til Amalienborg holdt fest i 11 minutter. Og så kørte vi til en lille havfrue, og var der i 20 minutter. Det lyder hektisk. Men det vil sige, at festivalen kan også foregå inde i bussen med 40 mennesker, hvis de er hårde nok. Men der mangler man så det der med at kunne servere noget mad og sådan noget. Ja, det kan man også. Men nu vil jeg ikke prøve at sige, at det er en god idé at holde den inde i bussen, men det er også muligt. Ja, okay. Og bussen gør, at man kan være hvor som helst. Hvad koster sådan en bus sådan en dag? Den koster måske 3-4.000 om dagen, jeg ved det ikke. Lad os sige 4.000. Så er vi sikkert sat. Så er vi oppe på 7.000. Så ryger... ja, så... Nå, men altså... Så er der stadigvæk for 8.000 kroner øl. Ja. Er der for en del øl fra Tyskland. Og det er jo bare uden vores bidrag fra investorer og sådan noget. Ja, det er en anden ting, som jeg lige vil snakke om, efter at vi lige hører et lille citat. I demokratiet bruger hver parti al sin energi og prøver at bevise, at de andre partier er uegnet til at regere. Og lykkes dem almindeligvis, og de har ret. H.L. Mencken. Du lytter til ADF Antidemokratisk Festival på Radio 24/7. Vi forsøger at få stablet den her antidemokratiske festival på benet den 2. august. Vi er to kæmpestore idioter, der ikke har forstand på at lave en festival, så derfor så har vi inviteret en ekspert ind i studiet, Thomas Flørkin fra Distortion. Han hjælper os med at braine lidt og på at træffe nogle beslutninger omkring, hvordan antidemokratisk festival skal være. Hvis du har lyst til at hjælpe, så kan du ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis du har en genial idé, eller hvis du har set en løsning, som vi overhovedet ikke har set. Ja, det var 20 24 7 24 7. Jeg kan godt lide den der idé med at køre ind på Nytorv med en bus, og så bare starte en fest der. Og samle folk op, og så køre videre. Måske. Ja. Altså, det er jo lidt problematisk, hvis der nu for eksempel kommer 500 mennesker, og man så siger, nu kører 45 også videre til Falster. Så skal man lige have nogle ekstra busser klar til også at tage dem med, og det, så løber det jo op. Mm. Men Thomas, hvad tænker du her? Altså, man kan også prøve at tænke... Jeg vil prøve at tænke på en lidt mere ikonisk location. Ja. Christiansborg er måske lidt kedelig, men den er ikonisk nok til noget, der er imod demokratien. Ja. Hvad kunne være ikonisk ellers? Ja, men jeg har den ikke lige, men... Christiansborg er det eneste rigtige sted i virkeligheden, når man tænker det. På temaet. Ja. Men, risikerer vi jo bare, at der kommer nogle politikere og ødelægger festen. Ja, ja, det er det værste, der kan ske, det, hvis man holder en rigtig fed fest, og så kommer Søren Pind og synger. Ja, og så kommer han og synger en eller anden Charles Aznavour-sang. Og ikke et ondt ord om franske troubadours. Jeg tænker på... Jeg har ikke noget... Du har ikke noget bedre bud end Christiansborg? Nej, men... Altså, det ville jo også være godt, fordi at ham der, Anjem Chodardi der, hvis han kommer og taler, han sagde jo, at Christiansborg skulle omdøbes til Muslimborg. Ja. Det var meget sjovt, hvis han så var der, ikke? Jo. Og sagde, kunne pege op, ikke? Det er den der, det drejer sig om. Ja. Jamen, det er svært at skabe hygge på den der plads der, Slotspladsen. Ja, det er meget, meget stor. Der er ingen karma der. Nej. Altså, der skal være mange... Så tænker du Nytorv for eksempel foran landsretten er bedre? Ja, der er strået der. At det er bare lige de der retsbygningen og Christiansborg, de passer godt ind, men det er bare ikke... Måske bagom ind i Christiansborg, der er hyggeligt. Altså inde på Slotspladsen? Ja, ja. Altså, det bliver ikke nemt at få tilladelsen fra de nye bestyrer der, PET, eller der er kommet nogle rimelig hårde de sidste par år. Ja. Dem er vi allerede lidt i uføre med. Men man kan sige, at det her det er jo alt sammen noget, som vi kan finde ud af på et eller andet tidspunkt. Jeg synes, hovedbouillon-terningen af det, du har sagt, det er, at man kan sådan set bare holde en fest i byen. Og det kan man bare få lov til. Det kan man bare gøre. Ja, og der er også den lille springvand der, lige ved siden af Christiansborg. Ved siden af Tøjhusmuseet. Der kan være 500 mennesker. Og den er ved det kongelige, altså den er baghave til det kongelige bibliotek. Nå ja, det er rigtigt, ja, det er nede ved havnen. Der er karma der. Der er god stemning, og der kan man være mellem 50 og 1000. Det er sgu meget godt. Hvad med, hvis man nu for eksempel har, hvis man nu for eksempel siger, vi nu ringer ned til en eller anden slagter og siger, kommer du ikke ud og laver mad, så kan du bare tage for det, hvad du vil. Altså, kunne du tænke dig, at vi ved, der kommer cirka 1000 mennesker her, kommer du ikke ned og sætter en bod op? Så han har ikke noget med os at gøre som sådan. Skal vi have bevilling til det? Nej, det er der mange, der har. Ja. Selv. Altså, de der mobil-pandekage-agtige boder der på Christiania-cykler. De skal have deres egen aftale med kommunen. Og det skal vi ikke berøre på nogen som helst måde? Nej, men du skal bare... Altså, man skal have lidt en bevist succes, hvad hedder det? Altså, de skal stole på, at der kommer mennesker. Ja. De har hørt mange gange... Der kommer masser af mennesker, bare kommer selv. Ja, ja, okay. Og når de kommer til privatfest, så tager de sig betalt. Godt betalt. Altså, det er dyrt. At for eksempel at få en pølsevogn ud? At få en pølsevogn ud, det er altså det nemmeste vil nok være at få de der gadevendorer der. Ja. Men de kommer nok til at køre videre, hvis der ikke er et par hundrede mennesker, der køber. Ja. Og man får dem ikke til Lolland. Men altså, ja nej, du får dem ikke til Lolland. Men til gengæld, på Lolland kan du da få den lokale smørbrødsbutik til at komme og måske. Hvad hedder det? Man kan godt lave nogle aftaler med nogen, det kan man godt. Vi har lige en lytter igennem, som har et bud på, hvor vi kan lægge det. Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Er det Asger, vi har igennem? Ja, det er rigtigt. Tak, fordi du ringer ind og er med i vores brainstorm her. Ja, og tak for at gå på program. Tak skal du have. Selv tak, Asger. Jeg sad bare og lyttede, og så der ham der, han sagde det der omkring Lolland. Jeg kan ikke huske, hvad han sagde, ham der ringede ind. Jamen, han sagde, at Danmark var blevet skåret over. Ja, jeg kan godt huske, hvad han sagde, men jeg kommer til at tænke på noget nemlig. Så kommer jeg til at tænke på sådan et sted som Bornholm, for eksempel. Ja. Fordi nu bor min far på Bornholm, og jeg har været derovre rigtig meget. Og det, jeg har lagt mærke til derovre, det er, hver gang der er en havnefest, eller for eksempel da det der folkemøde var derovre, så samler alle folk på Øgesav, eller når en eller anden relativt ukendt folkemusiker spiller et eller andet sted, så kommer der jo sindssygt mange mennesker. Så jeg synes, Bornholm vil være et rigtig godt sted at lægge det, og jeg synes ikke, I skal lægge det i København. Nej. Fordi der sker sgu så meget i København hele tiden. Nu er jeg selv flyttet fra København og til Kolding, og der sker jo slet ikke ting på samme måde. Og jeg synes sgu Bornholm, eller hvad hedder det, Kolding har, eller København har sgu rigeligt foran. Så hvis der sker noget i en by som Kolding eller på Bornholm, så kommer alle bare sådan automatisk, fordi de vil se, hvad det er, der er. Vi vil støtte op om kulturen. Jeg tror ikke, at der ville komme så mange mennesker, hvis du lagde det i Kolding. Men jeg tror, der ville komme mange flere mennesker, hvis du lagde det på Bornholm. For eksempel, nu kan jeg ikke udtale mig om Lolland, fordi det ved jeg ikke nok om Lolland til. Men jeg har bare set tit, at når der sker alle mulige ting, også selvom det er sådan nogle små åndssvage begivenheder, så kommer der rigtig mange mennesker på Bornholm, for eksempel, fordi at der ikke sker så meget. Men hvordan er den antidemokratiske stemning på Bornholm? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror også, de er trætte af at være udkants Danmark egentlig. Hvis jeg skal være helt ærlig, at det er svært at sælge deres huse, og slagteriet var ved at lukke for nyligt og sådan noget. Jeg tror, der er flere derovre, der er træt af det, men den generelle stemning, det ved jeg sgu ikke helt. Nej. Det ved jeg sgu ikke helt. Men jeg synes helt klart, det er en god idé ikke at lægge det i København, eller Aarhus, eller Aalborg for den sags skyld. Okay. Og ude for de store byer. Jamen, hvad det hedder, Asger, tak fordi du ringede ind. Jamen, selv tak. Vi har en anden lytter, det er Jakob. Han synes, vi skal sælge armbånd for at finansiere det. Jakob, velkommen til. Tak skal du have. Du siger, sælg nogle armbånd, og så få priserne ind på den måde. Eller få pengene ind på den måde. Ja, og det siger jeg af to grunde. Dels for, at I får nogle penge i kassen, det har I brug for. Ja. Og dels, så kan jeg få lov til at sende et signal med min penge på. Fordi hvad enten jeg bor i Skagen, eller om jeg bor i København, så er det ikke sikkert, at jeg kan deltage i festivalen, men jeg kan få lov til at sende et signal til politikerne om, at jeg er villig til at betale 100 kroner til at støtte formål, som jeg faktisk synes er fornuftigt. Ah, okay. Altså, så vi laver nogle armbånd, ligesom det her Livestrong-armbånd, som Lance Armstrong havde på i sin tid, ikke? Som støttede kampen mod kræft. Så laver vi sådan et antidemokratisk armbånd, hvor man lige kan vise, at jeg er faktisk lidt utilfreds med tingens tilstand. Ja, netop. Ja. Altså, nu er du lige med, Jakob, her til brainstorm. Fordi jeg tænker, hvis man nu, siger, du køber et armbånd til 100 kroner, og så får du et antidemokratisk festivalarmbånd, du behøver ikke at komme, men du kan komme, eller sådan set stadigvæk velkommen til festivalen, og så samtidig med, at du får armbåndet, så bliver du også automatisk medlem af vores forening. Jamen, det lyder da som en fin idé. Ja. Jamen, perfekt. Tak skal du have. Okay. Ja, tak fordi du ringede ind. Det var Jakob, han havde ringet ind på 2024-7-24-7. Altså, nu kan man begynde at mærke, hvorfor det hedder Danmarks mest konstruktive festival. Ja. Kan du mærke det, Thomas? Ja. En idé opstod også med den første lytter, der ringer der, og det er at kalde det måske antidemokratisk havnefest. Så bliver det lige pludselig meget mere folkeligt. Nå ja. Antidemokratisk, og der er også lidt, den er lidt gakket. Antidemokratisk, fordi at, hvad er mere... bamsefadøl og pur dansk end en havnefest. Havnefesten. Ja. Plus, så kunne også... man måske få noget røget ål ind, eller nogle rejer. Altså, eller... antidemokratisk havnefest, det lyder funky. Ja, jeg kan meget godt lide det, fordi typisk folk, der har en båd, og som ligger nede i sådan en havn, der, de er meget antidemokratiske. De hader simpelthen, hvis man kommer ned i deres havn. De vil have det for dem selv. Så det passer meget godt. Og når de skal ind og tale med myndighederne, ikke? Når de anlægger, så står der sådan en eller anden havneidiot der igen. Ikke? Ja. Ja, det er rigtigt. Antidemokratisk havnefest, og så... Danmarks mest konstruktiv festival. Danmark. Ja, så får du begge dele ind på den måde. Så får du både ordet festival i konstruktiv der, ja. Ja. Mest konstruktive festival. Og så sælger vi nogle armbånd. Så vi leder efter en havn. En havn, ja. Hvad er det for en havn, man kunne gøre det? Det ved jeg ikke. Men det var et skridt på en ø videre. Mm. Køge havn. Jeg ved det ikke. Jeg kender det ikke. Men Sjællands Odde. Så kan man få dem fra Aarhus med over, ikke? Ja. Så skal vi holde en fest på båden også. Altså, du vil holde det på Sjælland Odden? Sjælland Aarhus Odden? Båden? Nej, i havnen. Jeg kender ikke den havn så godt. Jeg tror ikke, det er sådan en helt vildt hyggelig havn. Er det sådan havn, en industrihavn? Ja, er det ikke? Det skal nok være en løsbådhavn, ikke? Eller hvad tænker du, Thomas? Ja, en hyggelig lille... Men der findes nogle hyggelige havne på Sjællands Odde. Det må der gøre. Okay, det er et det rigtig, rigtig godt bud. Er Sjællands Odde udkendt Danmark? Det tror jeg, københavner politikere vil sige. Jamen, det er det. Jeg kender nogen derovre. Det er udkendt Danmark. Helt klart. Okay. Er dig, der bimler? Sorry. Det gør ikke noget. Nej. Nej, det skal bare, jeg var bare bange for, det var mig selv. Jamen, jeg sidder og tænker på Sjællands Odde, havnefest, armbånd til 100 kroner. Så skal vi jo snakke med nogen, der kan lave nogle af de der gummiarmbånd. Det skal vi på lige med det samme. Ja, det skal vi faktisk. Og så måske, at man kan... Altså, det er jo crowdfunding på noget. Er det ikke det? Er det ikke det, det er? Jo, det er faktisk det, det er. Men vi kunne måske selv lave de der armbånd. Altså... Altså, hvad du sidder og laver dem? Nej, men vi har jo en praktikant, Sissel, der skulle være meget kreativ med sådan noget nips. Tænk, hvis man kunne få et personligt lavet armbånd fra vores praktikant, Sissel. Det er bare en idé. Det har simpelthen ikke tid til. Nej, det har faktisk ikke. Nej. Det må vi lige kigge på. Så vi skal købe nogle gummiarmbånd med andre ord. Det skal vi have fundet ud af, og så skal vi skal måske også have sådan... Har du erfaring med crowdfunding, Thomas? Ja, det er lidt svært. Er det det? Er det med sådan med skat og sådan noget, eller hvad? Nej. Når det er en forening, ja, så kan man blive... Ja, man kan blive momsfri, hvis det er en non-profit, bla bla bla, og det er en forening, og pengene bliver brugt hvert år. Og de ikke kan overføres til næste år. Og så skal man... kan man spare moms på, men det er ikke så vigtigt. Man skal heller ikke betale indkomstskat, eller hvad? Hvordan er med det forening? Det er, hvis du har overskud, du skal bekymre dig for skat. Okay, fint, og det har vi ikke. Vi bruger alle pengene på øl. Ja. Okay. Skal vi lige opsummere en gang? Ja, gør det. Skal vi lige have et lille citat? Ja. Regeringens lov er forbløffende. Så tit ser det ud til, at det er det sidste til, at julefolkene vil have. Aung San Suu Kyi. Du lytter til ADF, Antidemokratisk Festival på Radio 24/7. Vi har brainstorm i gang med Thomas Flokker, som er fra... Siger det rigtigt? Très bien. Merci. Som er manden bag... Le Tour de France. Le Baguette. Som er manden bag Distortion. Og vi har brainstorm i dag, det har jeg sagt. Rasmus, du siger, skal vi lige opsummere en gang? Så opsummere. Ja, vi har brainstorm på Antidemokratisk Festival. Det har jeg sagt. Ja, det har du sagt. Vi er kommet frem til at muligvis gå efter at lægge det i en løsbådhavn. I udkantsdanmark? I udkantsdanmark, et eller andet sted. Et hyggeligt sted. Vi crowdfunder det ved hjælp af nogle armbånd, så man kan vise, at man er imod den samfundsudvikling, som tingene har taget her i Danmark. Ja. Vi køber øl for alle pengene, stort set. Så er vi en non-profit organisation, så skal vi slippe for at betale, moms. Ja. Og så skal vi muligvis finde ud af at transportere nogle folk fra København og ud, ikke? Sådan en service. Jamen, hvad med, altså ved du hvad, nu kommer jeg til at tænke på, jeg bor i Valby, ikke? Ja. Og det er kraftedeme ikke til at få folk ud til Valby, nogensinde. Nej. Hvis jeg skal på en bæverding ude i Valby, og jeg gerne vil drikke øl med mine venner, det gider de ikke, hvis de bor inde i København K. Det er måske også på tide, at folk fra København, de letter røven og kommer lidt ud. Altså helt ærligt, du kan fandme ikke engang få dem til Valby. Jamen, hvordan vil du få dem ud så? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Et eller andet. Det er der, hvor vi smider den op endnu en gang til lytterne og siger, hvis du er med på den her open brainstorm, så ring 20 24 7. Ja, vi har 10 minutter tilbage af programmet nu. Nu skal vi tale... Jeg kunne godt tænke mig, hvis man nu solgte de der arme... Har du, Thomas, har du nogen erfaring med sponsorater fra private firmaer? Det har jeg, og det er ikke bare lige. Det er ikke bare lige. Det vil jeg ikke anbefale. Hvorfor ikke? Hvad er det? Hvad er problemet? Hvad er der noget lort ved det? For det første er der ikke mange penge i det. Altså, det er noget fra 10 år siden, var det meget smart med sponsorater og eventkultur. Og der var måske en hype omkring det. Der var det smart at og der var måske nogle penge i omløb. Det er blevet skåret, der er ikke stor interesse for event og sponsorater. Og det, der skal lægges i, er nogle, det er typisk nogle salgsaftaler, man laver. Det vil sige, de sponsorer dig, hvis du køber deres varer, eller sælger deres varer i løbet af begivenheden. Så det skal være noget, der passer lige ind med din festival og dit produkt, før de gider at sponsorere dig. Altså, det ser jeg ikke lige, hvilken brand i Danmark. Smøger. Er det en antidemokratisk brand? Cigaretter. Ja. Tobaksindustrien. Hvad siger du til det? Jamen, de må ikke sponsere, men det gør de i mindre omfang. De laver også nogle distributionsaftaler. Kan man ikke kalde det... De er interesseret i salg. Ja, men hvis man nu siger... Kings antidemokratiske festival. Kan du høre det? Kings præsenterer... House of Prince præsenterer antidemokratisk festival. Ryg og fest. Ja. Det lyder godt, det er ulovligt. Og det er ulovligt, ja. Det var da utroligt. Hvorfor fanden må de ikke sponsorere en festival? Men hvorfor? Er det, fordi de ikke må annoncere, eller hvad? De må ikke annoncere, nej. Det er da, jeg tror, det er EU eller sådan noget. Det er det forpulede EU, helt ærligt. Men Thomas... Det er også Dan Jørgensen igen. Ja, det er det faktisk. Thomas, er det din erfaring, at... altså, hvordan tager publikum sådan generelt imod, hvis der er private investorer indover? Altså, er folk ligeglade med, om det er Danish Crown, der har sådan en stor båd, eller... Ja, det tror jeg ikke, at der, man hører det der argument, men nej. Den er ikke rigtig væsentlig. Folk er vant til det, og folk har jo Nike-sko eller iPhone. Jamen, jeg det kan også ikke rigtig på, tage seriøst. Jeg tænker nok. Også lidt på målgruppen her, antidemokrater. Måske der kunne være ja, noget. De altså... vil ikke. De vil, de, altså, i hvert fald de københavnske, antidemokratiske, modkraftagtige folk, de kan ikke lide... Store firmaer. Firmaer, nej. Generelt. Hvad med en privat investor, altså en rigmand? Har du erfaring med det? Det har jeg ikke. Men fordi... det er ikke en dårlig... Fonde, altså det er fonde. Men ikke mange af dem er interesseret i den værdi, der hedder antidemokrasi. Nej, nej. Men så det var lidt ærgerligt, at... Det er oppe bak, den der. Lige den der, den er svær. Ja. Vi havde jo Mads Dinesen, den... Ja, hvad skal vi kalde ham? En playboy? Nej, ikke rigtigt, vel? Nej. En rigmand. Ja, men han havde så ikke nogen penge. En svindler? Ja, det kan han vi ville gerne have spurgt ham, om han kunne investere i festivalen. Så blev han jo knaldet her for nylig. Han sidder vist nok i fængsel lige nu, så ham kan vi så ikke bruge. Han havde så heller ikke nogen penge. Var det ham, der havde købt NASA? Ja, han har købt alt muligt for penge, vi har. Det er jo imponerende. Ja, det var flot. Ja, flot klaret. Det ville vi ville gerne lige have haft del af de penge, mens han havde dem. Men det vi tænker på med den, altså med de private, altså det med rigmanden, ikke? Det er, at der kan ske noget hurtigt. Der skal sidde en filantrop derude. Det er det, I skal gå efter. I skal ikke gå efter et brand. Nej. Som sådan. Så vi efterlyser filantroper. En rig person. Ja. Eller en fond. I kan selvfølgelig skabe en funky, gakket profil, mm-hmm. som kan blive ungdoms... funky. Ja. Men det kommer an på, om festivalen skal være seriøs. Den er seriøs. Altså, ja, men ja, både og. Nå, men altså, det er jo ikke... Altså, kan man tage de der antidemokratiske sager meget seriøst, eller skal man skabe en underholdningsformat omkring de folk, der... Altså, er antidemokratisk. Altså, man skal, stemningen skal være god. Lad os sige det på den måde. Mm. Det skal ikke være... der må ikke være noget vrede. Nürnberg rallies. Nej. Det skal ikke være den form for alvor, der er omkring det, selvom det også var lidt komisk. Men, altså, selve idéerne, selve idéudvekslingen, den er alvorlig. Altså, den tager vi seriøst. Altså, når danskerne i højere og højere grad har mistet troen på demokratiet, så bliver man nødt til at tage det seriøst. Men man kan jo godt gøre det i en hyggelig setting. Man kunne sagtens forestille sig, at en komiker optrådte og tog lidt gas på alle de der antidemokratiske festivaler. Ja, Russell Brand, hvis vi kunne få ham. Det er en god idé. Altså, hvis Russell Brand kom, tror du så, at vi kunne få... Han er lidt imod demokratien. Ja, faktisk. Meget. Kører efter Russell. Så han kunne faktisk også sponsorere hele lortet og tiltrække et kæmpe publikum. Han har jo mange penge, sikkert. Skaff Russell Brand. Punkt 4. Punkt 4. Skaff Russell Brand. Okay. Han ryger direkte ind. Jeg skal lige sige, at der er rigtig mange lyttere, der ringer ind med forslag til havnebyer. Herning bliver nævnt. Det er sgu da ikke en havneby. Men de har en havn. Ligger den ikke midt inde i Jylland? Jo, men det er noget med, at de har fået et eller andet certifikat, så de må kalde sig havneby. Jeg er ikke helt med på det. Det lyder som noget, EU har fingrene i det der. Jamen, det er for at få nogle EU-støttekroner, tror jeg. Ja. Ja, det skal ikke gøre mig klog på. Der er også rigtig mange, der ringer ind og slutter op om, at det skal holdes i udkants Danmark. Og jeg gider jo ikke at kalde det udkants Danmark. Nej, det skal holdes uden for København. Ja. Den er jeg altså også ret meget på. Jeg synes, det kunne være fedt at komme med noget liv, noget leben i udkants Danmark. Fint. Den er du med på? Jeg synes ikke, det er en dårlig idé overhovedet. Så får man folk, der er engageret. Sjælland så er måske lidt svær i, hvad hedder det, at komme til. Ja. Altså alle har ligesom langt til Sjællands Odde på en eller anden måde, ikke? Ja. Ja. Fyn. Fyn er jo et skønt sted. Ja. Fyn, perfekt. Ja. Nordfyn. Sydfyn. Sydfyn. Svendborg Havn. Midtfyn. Og så kan vi Midtfyns Festival. Svendborg er meget, meget smukt, ikke? Ja. Svendborg Havn. Antidemokratisk havnefest. I Svendborg. Det lyder, det klinger. Ja. Tænk nu, hvis vi kunne leje et kæmpe skib og lige sejle fra havn til havn. Jamen, det kommer ikke lige fra havn til havn. Det tager så langt er der sgu heller ikke, Frederik. Det er Danmark, det her. Altså, en du form for sagtens... en havnecrawl. Ja, ja. DFDS. DFDS. Hovedsponsor DFDS. Det bliver måske svært for DFDS at lægge til med... Jamen, de kunne godt sponsorere det alligevel, jo. Antidemokratisk færgefest fra havn til havn. Danmarks mest konstruktive havnerundfart. Tut, tut, færgen er i havn. Eller, festivalen er i havn. Jamen, altså, jeg kan godt lide det. Ja, det plus, at hvis man holder det på en færge, så behøver man ikke at bekymre sig om toiletforhold. Vi kan også toiletter. Vi sejler ud i tysk farvand. International farvand. Ja, eller, ja, international tysk. Der har vi en location. Ja. Det er antidemokratisk at være i en no man's land. Ja. Ikke også? Ud at sejle. Ja. Lige på grænsen mellem Tyskland og... Ja. Alt kan ske på internationalt farvand. Lov og orden er ophævet her. Vi blæser i en konkylie, når vi kommer ud i internationalt farvand og siger, at der er hermed ikke flere regler at overholde. Og der er ikke nogen, der kan overvåge os helt herude på Middelhavet. Det er meget godt. Det er ikke særligt. Jeg synes, vi skal kigge efter en båd, eller et skib af en eller art. Men nu ved jeg godt, at vi har besluttet at krydse København ud, men der er også nogle no man's land i Nordhavn, tror jeg. Mm-hmm. Ja. Altså, hvis man vil holde fast i den der... Nordhavn, Sydhavn... No man's, der må være nogle grænseområder. Jamen, ja. Og så er der Rødby. Måske altså, man kan jo selvfølgelig også sige, undskyld, jeg lige afbryder, men hvis man siger, at vi sejler ud i internationalt farvand, det afholder lidt folk fra bare sådan lige at komme og gå, som de vil. Jo, men... Det er meget stort engagement, kan man sige. Man skal tage en stor beslutning. Men der siger du også... Det skal man også til at tage til Svendborg eller Sjællandsøerne. Men der er jo folk, der bor i Svendborg i forvejen, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Der er ikke nogen, der bor sådan... Ja, det ved jeg ikke, men jeg tror ikke, der er nogen, der sådan bor i international... Måske nogen på en bordflatform eller et andet. Den tager vi lige. Den tager vi lige, den der. Ja, vi er faktisk ved at være færdige, Thomas. Jeg synes, vi er nået sindssygt langt. Ja, at men det er jo da ærgerligt, vi ikke lige har 2,5 time til. Ja, det har været vidunderligt at høre fra alle jer derude. Og fra dig, Thomas Flacquin, som kører for Distortion Festivalen. Vi håber, det kørt godt i år. Vi håber, det kommer til at køre godt igen. Det kommer igen næste år. Det kommer altid. Det kommer altid. Der kommer altid en sporvogn, en pige og distortion til. Perfekt. Den er hjemme. Så skal vi til at sige tak for i dag. Vi kan måske lige fortælle lige kort om, hvad der... Og tak fordi du kom, Thomas. Og tak til alle jer, der ringede ind. Kort fortælle, i morgen får vi besøg af Lasse Birk Olsen. Mm. Han skal tale noget om afprøvningen af politiske systemer i virtuelle verdener. Ja. Så kan man ligesom... Plot det ind i en computer, regner jeg med, det betyder, og så se, om de fungerer. Det glæder jeg mig helt enormt meget til. Skal vi slutte af med et dejligt citat? Vi skal lige have vores Slavoj Žižek-citat. Ja. Husk, den største, mest omfattende patologiske struktur i de seneste 20 år er den såkaldte